homenatge a la rumba catalana. La teva música amb Héctor Huguet. De fet, així és com es diu el nou single d'Alfred García. Després de Llamas en el cielo, després de Els teus ulls, evidentment, ens presenta aquesta cançoneta. De fet, el dijous va fer un concert així en privat, en petit comitè. I dos oients de RAC 105 van veure aquest concert en directe, de forma gratuïta, gràcies a RAC 105. Vam regalar dues entrades. Com? Doncs mira, molt fàcil, entrant al nostre Instagram, estan al tanto, així que ja saps, per la propera. Seguim endavant, ara és torn per Ava Max. Som-hi! Always say you love me but you always make it all about you, especially when you've had a few. Oh, oh yeah. All the things I heard from your ex, now they make a whole lot of sense. Already feel bad for your next, to have to put up with you. Oh yeah. Worked on myself, opened my eyes. You hate my friends, turns out they were right. It takes two to make it all go right, yeah. But with you, it's always my fault. And you're sure abused, just like a time bomb. And I think you should take a second just to look at your reflection, baby. Maybe you're the problem. Ego always doing the most, out of touch and not even close. Drama always follows you home, but I won't be waiting no more. Worked on myself, opened my eyes. You hate my friends, turns out they were right. It takes two to make it all go right. But with you, it's always my fault. And you're sure abused, just like a time bomb. And I think you should take a second just to look at your reflection, baby. Thinking about you late night, no, go running around with your

música. Buenas, somos seis. Imposible, chicos. Está lleno. No, en serio, que venimos de Barcelona. Venga, va. Et juro que avui no m'esperava trobar-te en un bar a Malassanya, veure't ballar i no poder deixar de mirar-te. Que et quedes mirant-me i rius, joder, com pots ser tan guapa. I t'acostes més i em dius jo soy Paula. Y aquellas canciones que no recordaba, y aquella promesa jugando en la plaza, y aquella risa tonta de madrugada. Y aquí estás tú. I aquí estàs tu. I aquí estàs tu. I sé que ets tu. Para darle la vuelta al destino. Y m'encanta si no sé com dir tu. I aquí estàs tu. Ja queda poc, ja queda res, de fet. Una setmaneta, el proper dissabte, 26 d'octubre, per fi arriba un dia importantíssim en la carrera de Joan Dausà, que després d'omplir el Palau Sant Jordi, que no és poca cosa, es va proposar omplir el Palau Vistalegre de Madrid. Déu-n'hi-do, el tio. Doncs sí, les entrades més que exaurides. Aquesta segur que sona, es diu Octubre del 24. I de l'any 24 passem a l'any 2012. Una de les grans cançons d'aquella temporada la va fer Robbie Williams. Això es diu Candy. 100% bon rotllo, clar que sí. I was there to witness Candice's inner business. She wants the boys to notice her rainbows and her bonus. She was educated but could not count to ten. Now she got lots of different horses by lots of different men. And I say liberation, sons and daughters. She's hot, but in the hole there's water. You can get some when they're given. Nothing's sacred, but it's a living. Hey, ho, here she go. Either a little too high or a little too low. Got no self-esteem at

Cim 5 Rock Sensi Héctor Huguet. Nager dans les eaux troubles des lendemains, tendre ici la fin. Flotter dans l'air trop lourd du presque rien. Que saps que fa dies, ja fa masses dies, fa dies que estic esperant. Perquè saps que fa dies, m'estic planejant. I jo t'ho recordo, fem-me petons a sota l'aigua. I deies que sempre i per sempre aquella cançó jo recordava. I jo et deia Kiki, do you love me? No m'oblidis, sempre tornaré per tu. I jo baby, t'esperes allà on fa dies que et penso. vas agafar un avió cap a casa de tothom. I ara estic fred i sé que queda poc. Porto comptant dies des de l'últim cop. No puc evitar, se m'ha l'acostum d'enamorar-me cada estiu d'un català com tu. Ei, pujo per Sant Joan, caem a l'imperi com cada any. Perquè saps que fa dies, ja fa masses dies, fa dies que estic esperant. Perquè saps que fa dies, fa dies, fa dies, fa dies, fa dies m'estic planejant. La Kiki, The Science, de Mataró a Menorca. De Mataró a Menorca, diuen. De Mataró són els tiets, els detalls de Menorca. És Kiara, que sí, continua demostrant que el seu pas per Operación Triunfo no va ser casualitat i que ha arribat per quedar-se fent temes de primeríssim nivell. Aquest amb els tiets es diu Fa Dies i sembla que sí, que serà de les fortes aquesta tardor en clau catalana. Seguim endavant, va, de seguida, per exemple, un dels grans clàssics d'Avicii, Meghan Trainor. O, per exemple, una de les més recordades, inoblidables, de The Weeknd. Aquí el tenim, el canadenc, amb el seu In Your Eyes. Feliç diumenge, família. I just pretend that I'm in the dark. I don't regret, 'cause my heart can't take a loss. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. Something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes, you lie, but I don't let it define you. Oh, define you. Lock me up, 'cause I've been bad, and I know I'll do it again. You're the best I ever had, I'm guilty, I confess. Blue lights, red lights, we gon' get real wild tonight. Blue lights, red lights, with you. with you. Wake me up when it's all over. When I'm wiser. Primer èxit mundial de Sabrina Carpenter, això es diu Espresso, i mira, això em recorda que vaig a fer-me un cafetó, ara entre cançó i cançó vaig a la màquina de cafè de RAC 105, espero que aquesta vegada no em robi els 55 cèntims que m'ha robat aquesta setmana, que un dia d'aquest jo anava tan content a buscar el meu cafetó, no em dona el cafè i a sobre se m'emporta la moni, la pasta. En fi, tampoc vindrà d'això, no? Arribem a les 7 de la tarda, ho fem amb Lizzo i Ariana Grande. I això que es diu Good As Hell. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Woo, child, tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit. In there, swimwear, going to the pool shit. Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. If he don't love One, two, three, four. temes electrònics de l'any, claríssimament. Per Artemis, això es diu I Like The Way You Kiss Me, són les 7. La teva música amb Héctor Huguet. I així comencem nova horeta. Ara és el torn de Katy Perry, que per cert ha estat una de les protagonistes, una de les anècdotes almenys de la setmana. Es veu que Katy Perry estava a una gelateria, va demanar-se un gelat i hi havia un parell de nens al costat. Li van preguntar si era Katy Perry. Katy Perry va dir que sí i que res, que no s'ho creien. Mira que ella va ensenyar el DNI i que no hi havia manera. En fi, aquí un dels seus grans clàssics, Last Friday Night. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a mini bar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. This a hickey or a bruise. Pictures of Last Friday night.

que ya te olvidé. Si ni puedo pasar por el mismo lugar donde te enamoré. Quiero volverte a ver. Estar así no me gusta. No me gusta no tenerte. Mi corazón está débil, aunque yo me haga la fuerte. Carita Triste és la nova cançó d'Anna Mena, que torna a apostar per l'electrònica, la malagueña, al costat d'Emília. I mira, qui aposta darrerament els últims anys per l'electrònica també és la següent convidada, la doblement guanyadora d'Eurovisió, Loreen. Això es diu Tatu.

like you used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love. Fell harder than rain. Scared I would take my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never have I ever met somebody like you. Música. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your head nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. Ciutat del diable una servent va lluint el seu encant que a mi em deixarà embruixat. No li calen conjurs per tenir-me als seus peus, tan sols repicar els seus dits i els teus ulls són dues creus. És un dimoni, és filla de Satanàs. Jo em manava treure el nas als seus afers i ara conviure amb la por de viure amb maledicció. I si mai torno a ser jo, maledicció. El grup d'Olesa de Montserrat el tenim de tornada amb aquesta cançó ben canyera, ben potent, ben electrònica, es diu Malèfica. Amb ella pràcticament arribem a les 8 de la tarda d'aquest diumenge. Tornarà pels Glass Animals. La formació d'Oxford va fer aquest tamarro l'any 2020 i no ha fet massa cosa més. Hit Waves. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves build up inside my room. Been faking me out. Can't make you happy or not. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happy or not. Usually I put something on TV so we never think about you and me. But today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone, now the night is come. But sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happy or not. You can't fight it, you can't breathe. You say something so loving, but now I gotta let you go.

Chappell Roan, una de les noves artistes de RAC 105, aposta sempre per sintetitzadors, per aquest so dels 80, com dic. Aquesta es diu Good Luck Babe. Comencem nova hora, són les 8. Salutacions de part de l'Héctor Huguet amb vosaltres una horeta més fins al punt de les 9. I mira, ja que parlem de so dels 80, doncs aquí tenim segurament el màxim exponent els últims anys, el canadenc The Weeknd, que per cert està preparant nou àlbum. A veure, tant de bo, esperem que surti abans del 2025. Aquí tenim el Blinding Lights. Bona tarda. I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around the since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're. Sunlight up the sky, so I hit the road in overdrive, baby.

RAC 105 i Estrella Damm et porten un nou 105 confidencial amb Saxeni. El dilluns 28 d'octubre, a 8:45 del vespre, tens una cita a l'antiga fàbrica Estrella Damm amb una de les bandes del moment a Catalunya. Després d'èxits com The Lau, Grup de Pop o La Faràndula, els lleidatans ens avançaran en exclusiva algunes cançons del seu proper disc que no veurà la llum fins al 2025. Pots servir-te en una me... Apunta't a rac105.cat i aconsegueix invitacions per conèixer el més nou de Saxeni. El dilluns 28 d'octubre a 8:45 del vespre vi un concert inoblidable a l'antiga fàbrica Estrella Damm. Torna al 105 confidencial amb RAC 105 i el patrocini d'Estrella Damm. Que li agrada als teus pares. RAC 105. I end up in crisis. I lose all this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. 'Cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. Swift, aquí tenim el seu anti-hero, una Taylor Swift que s'ha guanyat unes bones vacances i més que merescudes després del gran The Eras Tour, tota la gira que va fer per Europa. I bueno, ja de pas que deixi una mica quiet el seu jet privat. En fi, per cert, que el Real Madrid haurà de pagar 280.000 euros pels dos concerts que va fer Taylor Swift en forma de multes, així ho ha dit Almeida. Qui no haurà de pagar res, no va punxar el Bernabéu, és David Guetta. I don't wanna wait. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night. Yeah.

harder. And every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Paralyzing, fucked up little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. And for me and not her, 'cause girls your age know better. I've made some real big mistakes, but you make the worst. Goddamn vampire. Olivia Rodrigo amb el seu Vampire, una Olivia Rodrigo que la pobreta s'ha donat una castanya, s'ha caigut de morros en un dels seus últims concerts. Res, cap problema, està bé, de fet s'ho va prendre moltíssim humor. Si voleu veure el vídeo, ja sabeu. El podeu trobar a les nostres xarxes, ni que sigui com a anècdota al nostre Instagram o al nostre web, a www.rac105.cat. Seguim endavant, de seguida un clàssic brutal de Gal, aquell Fruit from Desire, abans torn pels Coldplay, una de les més noves dels britànics. És això que sona de fons i que es diu We Pray. And so we pray. That I do my best, pray that I can lift up, pray my brother is blessed, praying for enough, pray for Julia wins, pray I judge nobody and forgive me my sins, I pray we make it, pray my friend to pull through, pray as I take it, unto others I do, praying on your love, we pray with every breath, though I'm in the valley of the shadow of death, and so we pray for someone. Some shelter and some records to play. And so we pray. We'll be singing Baraye. Pray that we make it to the end of the day. And so we pray. I know somewhere that heaven is waiting. And so we pray. I know somewhere that something amazing. And so we pray. I know somewhere we'll feel no pain until we make it to the end of the day. I pray that love will shelter us from our fears. Oh, I pray you trust to let me wipe off your tears. Confront all the pain that we felt inside with all the cards we've been dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who